Dan heb je nog community en content manager, redacteur nieuwe media, marketingcoördinator, webshopcoördinator. Dan heb je nog communicatie professional. Nou ja, ja, ik kom nou zelf ook bijna niet meer uit. Ja, je hebt er zoveel. Ja, je hebt er zoveel zogeheten bullshitbanen. Moeten we stoppen met werk dat overbodig is? En is dat een oplossing voor de tekorten in de zorg en het onderwijs? Over een kwartier een debat. Maar eerst, dit is de dag dat er toch nog een doorbraak kwam in de formatie. Na een half jaar vruchteloos aftasten liet D66 haar bezwaren tegen opnieuw regeren met VVD, CDA en ChristenUnie varen. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. We gaan dus onderhandelen. Ja, ook VVD, CDA en ChristenUnie zijn bereid tot onderhandelingen. Is dat goed nieuws of is het oude wijn in nieuwe wijn in oude zakken, moet ik zeggen. Ik wil zeggen oude wijn in nieuwe zakken, maar het is nieuwe wijn in oude zakken. Na alle beloften over een nieuwe bestuurscultuur. Ga ik over praten met Kars Veling. Hij is voormalig Kamerlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie. En Hans Spekman, hij is oud-Kamerlid en partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Veling, zag u het aankomen dat dit alsnog ging gebeuren? Nou, het was een soap, hè? Dus er zaten wat cliffhangers en dan liep het toch weer anders. Maar in deze laatste fase zag je het inderdaad aankomen. Sigrid Kaag zat volledig in de klem, volgens mij. Die kon geen kant meer op. Nee. Meneer Spekman, komt het voor u als een verrassing? Ze heeft heel lang uw partij en GroenLinks vastgehouden. Die wilde er eigenlijk per se bij hebben. Nee, in maart, net na de verkiezingen, had ik gedacht dat dit de logische uitkomst zou zijn. Daarna waren er zoveel ingewikkelde schijnbewegingen en ook wel belangrijke politieke gebeurtenissen dat ik ook even in de war raakte. Maar dit is op zich logisch. Als je kijkt naar het mandaat wat de kiezer heeft gegeven. En ik denk niet zozeer dat het aan Sigrid Kaag ligt dat PvdA en GroenLinks niet meedoen. Nee, precies. Zij heeft het best wel gedaan, zegt u. Dat geloof ik wel. Alleen als er andere partijen per se niet willen, ja, dan is uiteindelijk het eind van de dag de keuze. Wil je dan inderdaad verkiezingen of ga je dan toch maar onderhandelen? Ja, u zegt het is een logische stap. Ze heeft natuurlijk wel campagne gevoerd met nieuw leiderschap en een nieuwe cultuur en zo. Hè? Kan dat met een oude coalitie, denkt u? Ja, ik weet ook niet. Kijk, nu is ineens dan de ChristenUnie doet dan wel mee en eerst niet. Ik weet nou niet of het probleem van de wens tot een nieuwe bestuurscultuur, of dat in de schoenen kan worden geschoven en mensen als Arie Slob en Carola Schouten. En ik geloof dat toch niet. Dus die nieuwe bestuurscultuur, die zit maar ook niet in mijn beleving in de mensen. Ook niet in Mark Rutte. Maar zit hem in de obsessieve zoektocht in Den Haag van alle politieke partijen naar hoe kom ik naar voren in de beeldvorming. Dat vind ik veel meer een bedreiging voor onze democratie. En dat sluit ook aan bij wat Mariette Hamer eigenlijk constateerde in haar rapport. De overgrote macht van de spindokters, doelt u daarop? Mensen die voortdurend proberen het beeld bij te stellen? De spindokters, alle Kamerleden zijn er druk mee. Ik denk dat geleidelijk aan 70% van de tijd van het gemiddelde Kamerlid wordt besteed aan beeldvorming. En dat is het grote bezwaar. En dat slokt energie op en dat leidt af. En dat zorgt er ook voor dat ze bijna niet willen accepteren dat er minderheidsstandpunten zijn in fracties. En ik denk dat wat er nu is gezegd, een dunne regeerakkoord en dus meer accepteren dat andere mensen anders stemmen, dat die wil tot beheersing van de Kamer, dat die kleiner wordt, dat is volgens mij een hele belangrijke stap, zou dat zijn in de bestuurscultuur. Maar het moet eerst zien. Ja, ik vind dat die kreet nieuwe bestuurscultuur, vind ik, daar kan niemand tegen wezen, maar niemand weet ook precies wat het is. Naar mijn idee is een belangrijk punt, wat Spekman ook zegt, dat je partijen niet te belangrijk moet gaan vinden. Ik ben in 2002 lijsttrekker van de ChristenUnie. Ja. Dus een fusiepartij. Ja. Uit de Eerste Kamer was ik. Niet per se een grote partijtijger. Maar dat was een voordeel misschien wel in die fase. En ik ben sindsdien nog wat meer onthecht geraakt misschien wel. En kijk, partijen zijn belangrijk, maar het zijn instrumenten. Ja. Het gaat ergens over. En als je die idealen hebt, dan en wat nou in die formatieperiode is gebeurd, dat het ging voortdurend over partijen. De ene tijger, de andere tijger niet vertrouwde en die niet met die wilde. Het was echt een kleuter, gênante vertoning, vond ik. Ja. Dus als je zegt, we moeten een nieuwe bestuurscultuur en dat moet ophouden, ja, dan zeg ik, hallo, ja. Dan bent u het daarmee. Maar iedereen bedoelt er weer wat anders mee. Spekman zegt, het heeft vooral te maken met het feit dat ze daar in Den Haag eindeloos bezig zijn met beeldvorming. Dat is de oude cultuur, dat moet stoppen. Ja, maar goed, er zijn ook andere dingen. Sommigen die zeggen, als maar alles transparant is, dan wordt het goed. De tegenmacht van de Kamer. Ja. Ik ben daar niet zo van overtuigd dat het eenduidig ligt. Ik denk, als iedereen fatsoenlijk is en een beetje een oog heeft voor het algemene belang, hoor mij, verheven termen, dan komen we een heel eind. Ja. En dan hoef ik niet iemand te hebben die gaat zeggen, we gaan nou alles anders doen en we gaan een nieuwe bestuurscultuur. U zegt kleine stapjes in de goede richting. Meneer Spekman, wat zei u? Ik ga niet op de tafel dansen. Er wordt natuurlijk wel veel weggemasseerd. Omdat zeg maar heel veel minderheidsstandpunten, kleine standpunten, afwijkende opvattingen, of het nou van Pieter Omtzigt was of van Renske Leijten, van partijgenoten van mij, die zijn meestal, die komen niet zo goed uit in het plaatje van het grote verhaal. Ja, dus die probeer je weg te houden. In de tijd heb ik het zien veranderen, want ik heb natuurlijk weer net na Kast gezeten in de Tweede Kamer en ik zag het veranderen. Dus de invloed van Twitter en van Facebook is ook op de politiek heel groot. Dus ik heb het wel eens over, je hebt tegenwoordig hele mode slow cooking. Dat zou je ook weer moeten hebben met politiek, slow politics. Want het is allemaal zo gehaast en zo gejaagd en zo gericht op de verkiezingen van morgen. Anders dan op het algemeen belang van vandaag. Maar dat was toen niet zoveel anders, denk ik, hoor, Hans. Dat is echt niet zoveel anders. Ik denk dat de sociale media wel echt een enorme invloed hebben in de gejakkerdheid die er is in de Kamer. Dat maakt echt uit. Ik heb het in de periode dat ik er zat al zien veranderen en als voorzitter nog meer. Dus was de neiging om, en dat was ook in jouw tijd al heel sterk, de drang om te komen tot een fractiediscipline. En dat heeft een sterk punt, want dan ben je een eenheid. Maar aan de andere kant heeft het ook een zwak punt, want je duwt eigenlijk mensen zoals Pieter Omtzigt naar buiten. Ja. Want die hebben een opvatting die niet past in dat grote plaatje. Nou, precies. Ja. Even en nog dat paste ook in. Ja, dat paste, als ik dat nog mag, paste ook in natuurlijk het voorstel van Mark Rutte. Want die zei, ja, maandag hebben we altijd die vergaderingen met de lijsttrekkers. En dan wordt eigenlijk alles dichtgemasseerd, het hele politieke verhaal. Dan is de Kamer staat erbij te kijken en de ministers ook. Dat zou hij afschaffen als onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. Ja. Dat vind ik nou een goed voorstel, maar dat moet je dan helemaal in de Kamer doen. Oké, even nog naar uw partij. Ja. Bent u eigenlijk teleurgesteld dat uw partij niet mee gaat doen? Uw partijleider, mevrouw Ploemen, die zei vandaag, het is een pijnlijke doorstart voor iedereen die het anders wil. Ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk een sociaaldemocraat in hart en nieren. Dus ik hoop altijd dat de invloed van de sociaaldemocraten heel groot is. En dat is nu niet. Maar ja, zo is het. Ik ben ook een democraat, sociaaldemocraat. En dat betekent, ik heb de uitslag gezien toen in maart. Ja. En gezien dat wij nog iets meer verloren hadden dan de keer ervoor. Ja, dan heb je ook wel iets minder te zeggen. Dan mag je wel hopen en je mag je best doen om je invloed te maximaliseren. Maar ja, als je aan de kant komt te staan, is dat niet raar als je kijkt naar de uitslag. Als ik dat heel eerlijk vind. Vind ik het jammer? Natuurlijk vind ik het jammer. Want ik zie grote problemen in het land. Waar de sociaaldemocratie volgens mij goede oplossingen voor heeft. Maar uw partij heeft zich vastgeklampt aan GroenLinks. Ze hebben gezegd, samen uit, samen thuis. Als ze dat niet hadden gedaan, had uw partij gewoon de plek van de ChristenUnie kunnen innemen en daar kunnen proberen het verschil te maken. Ja, maar ja, zo zit ik er niet in. Ik was er wel voor dat links elkaar zou vasthouden. En mijn voorkeur ging zelfs uit dat het ook met de SP zou zijn. Omdat ik vind dat de linkse politiek moet weer duwkracht krijgen met elkaar. Want anders ook, bedoel, ik zie het in mijn eigen stad, er nog geen normaal mens krijgt meer een woning in Utrecht. Dus de problemen zijn er. En dat is nou niet opgelost als de verhuurdersheffing ineens van tafel gaat. Maar zou het niet beter geweest zijn als uw partij dan in het kabinet had gezeten dan samen met GroenLinks en de SP in de oppositie? Nee, ik ben er zeer voor dat je elkaar vasthoudt en dat je niet zonder elkaar dit had gedaan. Okay. Er komt een hele moeilijke tijd aan. Nee, reken maar dat die rekening van de coronacrisis, die is niet ineens weg. Kabinetsdeelname is natuurlijk ook niet het ultimum, hè, wat je wilt. Maar je hebt wel meer te zeggen. Je kan meer voor elkaar krijgen als het goed is. Ik, na de verkiezingen, toen het begon allemaal, moet ik zeggen, kon ik heel goed leven met het idee dat de ChristenUnie in de oppositie terecht zou komen. Sterker nog, uw partijleider Geert-Jan Segers die zei, wij gaan niet meer regeren onder premier Rutte. Ja, dat was in een zeer emotioneel debat, onder druk van emoties ook. Het was niet in een debat, dat was twee dagen na een debat. Ja, nou ja, maar wel onder druk van veel emotie toen. Hij kwam er ook wat van terug. Ja. Dat was misschien niet helemaal zo handig. Maar op dat moment was het was niet zozeer een kwestie van we willen per se meeregeren. Nee, dat klopt. Een kabinet met GroenLinks en de Partij voor de Arbeid en de anderen Met een ChristenUnie in de oppositie die loyaal is, maar die toch ook een eigen boodschap heeft. Zou ik helemaal niet heel verkeerd hebben gevonden. Maar goed, het loopt nu anders. Ja. En ik ga niet op de tafel dansen, maar dit moet dan maar zo. Ja. Maar er is nog wel het een en ander te bespreken. Ja, bijvoorbeeld die medisch-ethische thema's. Hè, daar zei Remkes over vanmiddag, de informateur. Daar heb ik over gesproken met Segers. En hij heeft beloofd dat hij geen blokkades opwerpt bij initiatieven vanuit de Tweede Kamer over medisch-ethische thema's. Dat is inmiddels tegengesproken door Segers. Die zegt van ja, ik heb helemaal niet onderhandeld. Dus ik weet niet waar hij het vandaan haalt, zei hij bijna. Dit is wel inderdaad een punt waar je het nog over zult moeten hebben. Dat was in de vorige formatie was dat ook een kwestie. Er zijn allerlei varianten denkbaar, hè? Het kabinet gaat geen initiatief nemen, de Kamer wel, en dan gaat het kabinet mee. Er zijn nog tussenvarianten, je kunt dat heel fijn slijpen. Wat zou u willen als lid van de ChristenUnie? Als er een meerderheid is die zegt, we gaan de tijd nemen en we gaan voor de komende periode niet het initiatief nemen en ook onze fracties niet, dan zou me dat zeer welkom zijn. Maar aan de andere kant ben ik ook weer niet zo bang voor het debat. Die voltooid leven kwestie is ten onrechte door Kaag een beetje als een hobby van de ChristenUnie bestempeld. Ja. En ik ben er echt niet zo van overtuigd dat die open discussie over voltooid leven een eenduidige uitkomst heeft. Dus u zegt, laat dat debat maar gewoon gaan, dan zien we het wel. Ja, nou ja, ik ga me niet bemoeien met wat Geert-Jan nu in de onderhandelingen probeert te klaar te krijgen. Maar ik vraag u wat dat betreft ook niet zo krampachtig van, we moeten per se dit nu dichttimmeren. Ik heb enig vertrouwen wel in het debat. Daar wordt meer verstandig over gepraat dan vanuit de ChristenUnie. Meneer Spekman, u wilde reageren, hoorde ik. Ja, want kijk, in de Kamer is het nu wel zo dat blokkeren en spaken in de wielen steken van voorstellen natuurlijk altijd makkelijker is dan iets maken. En ik heb ook vertrouwen in het debat, want dat is een onderdeel van onze democratie. Maar uiteindelijk hoop ik dat geen enkele fractie, op welk onderwerp dan ook, of het nou onderwerpen zijn die mij lief zijn of de ChristenUnie lief zijn, spaken in de wielen gaat steken en gaat blokkeren alleen al omdat ze op een stoel zitten waar ze zeg maar ministers of staatssecretaris leveren. Ja. Dus ik hoop dat uiteindelijk de democratie altijd de ruimte krijgt om die wetten te maken die de meerderheid op dat moment bepaalt. En daar ben ik het meest bang voor. Want dat hoort nieuwe bestuurscultuur wel te zijn, in mijn ogen. Okay. Dat de democratie zegeviert en niet de blokkerende macht. Nog één andere vraag aan u, meneer Spekman, tot slot. Remke zei ook, wat mij betreft mogen in een later stadium andere partijen ook nog wel ministers leveren. Daarvan zei mevrouw Ploemen ook meteen van never, nooit, niet. Dat gaan we niet doen. Wat vond u van dat idee? Van je begint gewoon met zo'n regeerakkoord nu met vier partijen, maar dat is helemaal geen probleem als andere partijen mee willen doen. Ja, dan lijkt dat toch weer op een zakenkabinet. Dus wat is dan precies de status? Kijk, ik was apetrots dat iemand als Martin van Rijn opstond en werd gevraagd door het kabinet en dat werk in een hele moeilijke tijd, in het hoogtepunt van de coronacrisis, heeft gedaan. Ja. Toen een andere minister omviel, was ik echt apetrots op. Maar dat is iets anders dan dat je per definitie deelgenoot bent van het kabinet, maar ook weer niet. Okay. Dat is best een ingewikkelde positie. Dus ik snap Lilian Ploemen zeer goed wat dat betreft. Okay, ga ik u beiden bedanken voor dit gesprek. Hans Spekman, oud-Kamerlid en partijvoorzitter van de PvdA, en Kars Veling, een voormalig Kamerlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie. Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De verkiezingen zijn alweer een tijdje geleden, maar nog altijd heeft Duitsland geen nieuwe regering. Waarom duurt de Duitse formatie zo lang? En hoe heeft het zover kunnen komen? Over de politieke crisis in Duitsland ga ik praten met correspondent van het ZDF, Günther Holzberg. We zitten inmiddels ruim 96 uur na de verkiezingen. Nog geen zicht op een nieuwe regering. Belgische toestanden zou je kunnen zeggen. Wat is er allemaal aan de hand bij jullie? Ja, het begint een vrij gênante vertoning te worden. Het is inderdaad wat u zegt, meer dan 96 uur na de verkiezingen. En de impasse lijkt allemaal groter te worden. De liberalen en de groenen moeten samen gaan werken met de CDU of de SPD. Het is ook zeker niet eenvoudig, maar het ongeduld in de samenleving groeit met de dag. Er zijn vele problemen in de Duitse samenleving die nu dagenlang niet opgelost worden. En als wij niet uitkijken, dan wordt Duitsland het lachertje van Europa. Nieuwe verkiezingen zullen niets oplossen. Dus de partijen zullen over een schaduw hinein moeten stappen. Want ja, dat het zo niet langer kan, dat is duidelijk. Ja, dat lijkt me het understatement van de dag. Niettemin dank ZDF-correspondent Günther Holzberg over de gênante lange formatie in Duitsland. Dankjewel, Diederik. Gaan we gauw door naar collega Jeroen Grütte. Want hij volgt voor ons de Europa League-wedstrijd Sturm Graz tegen PSV. Jeroen, goedenavond. Gisteravond werden de PSV-supporters belaagd in de Oostenrijkse stad. Is de sfeer in het stadion beter? Ja, zo op het oog wel, Thijs. De stemming zit er goed in. Tribunes behoorlijk vol in het... Tegenwoordig heet het Merkur Arena Stadion. Maar in het verleden was het het Arnold Schwarzenegger Stadion. Weinig gezien en begrepen van ongeregeldheden in en om het stadion. En de wedstrijd is inmiddels van start gegaan met PSV aan de bal. PSV in de sterkst mogelijke opstelling. Madueke is geblesseerd in Eindhoven achtergebleven, evenals Prupper. Maar als je dan kijkt naar deze basisformatie, dan moet PSV in staat zijn om tegen de nummer 2 van de Oostenrijkse Bundesliga toch wel te gaan winnen. Drommel op doel. Achterin op de flanken Max en Mwene. Boskalji en Ramaljo zijn de centrumverdedigers. Dan Sangaré en Van Ginkel. Het blok op het middenveld. Daarvoor Mario Götze. En dan een linie met Doan en Gakpo op de flanken. En Zahavi in de spits. Bal nu bij de thuisploeg Sturm Graz. Dat het vooral moet hebben van een jonge spits. Yeboa. Die er al flink wat in heeft geschoten dit jaar. Het is voor PSV dus zaak dat hij goed in bedwang wordt gehouden. Hoe is het met PSV na de nederlagen tegen Feyenoord en Willem II? Dat gaan we dus vandaag zien in deze toch wel belangrijke uitwedstrijd in de Europa League. PSV speelde de eerste met 2-2 gelijk tegen Real Sociedad. Sturm Graz verloor de eerste met 1-0 van AS Monaco. Wil PSV echt gaan meedoen in deze pool, dan ja, moet je eigenlijk winnen. Want dan pak je 3 belangrijke punten in een uitwedstrijd. Voorlopig dus na 1,5 minuut 0-0 bij Sturm Graz PSV. Dankjewel Jeroen. Wij gaan gauw door naar Alkmaar. Want daar speelt AZ in de Conference League tegen het Tsjechische Jablonec. Chris Wobbe, hoe is het daar? Inmiddels rolt de bal ook. We hebben 1 minuut en 30 seconden gespeeld. 0-0 de stand. AZ natuurlijk dit weekend eindelijk aan de winnende kant. 5-0. En dat was nodig ook, want de ploeg uit Alkmaar beleeft de slechtste seizoensstart in de Eredivisie van deze eeuw. 1 wijziging ten opzichte van het gewonnen duel met de Go Ahead Eagles. Jordi Klaas start in de basis op de plek van Tidjani Reinders, die op de bank zit. Ook Timo Letschert weer bij de selectie. Letschert, daar was wel nog wat om te doen geweest. Die ging enorm in de fout tegen Twente. En koos voor eigen vervoer terug uit Enschede naar Alkmaar. Daar was men bij AZ niet blij mee. En hij dus weer in genade aangenomen. Letschert op de bank. En aan de kant van Jablonec, de nummer 10 van Tsjechië op dit moment, mist ook nog eens zijn talisman voorin. En dat is Dolezal. En zij zullen het moeten gaan doen tegen AZ. Want de Tsjechen hebben gezegd, AZ is de favoriet hier. Wij zullen vooral afwachten en gokken op die dode spelmoment. Oftewel de vrije trappen. Want dat is nou juist de Achilleshiel van AZ in de afgelopen weken. Derde minuut, stand bij AZ. Jablonec 0-0. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Verpleegkundigen, politieagenten, leraren. Iedereen is het erover eens dat dat cruciale beroepen zijn in onze maatschappij. Maar functies als HR-manager en consultant, die mogen, als het aan Sophie van Gool ligt, zij is econoom en oprichter van het platform Salaris Stijgen, de deur uit, zo schrijft ze in NRC. Maar zijn deze banen echt overbodig? Emeritus hoogleraar economie Alfred Kneinknecht betwijfelt dat. En ze gaan met elkaar in gesprek. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw van Gool, u haalt zich vast een hoop boze HR-managers op de hals met deze uitspraak, vrees ik. Ja, klopt. Er zijn wel wat mensen boos. Maar er zijn ook heel veel mensen die me berichten sturen. Ja, ik herken dit. Ik had ook een bullshitbaan. Zelfs iemand die schreef aan het ministerie op Twitter. @VWS. Ik was coördinator, dit en dit. En jullie mogen wel stoppen met deze baan, want het is gewoon zinloos. Oké, want wat, misschien goed om even te definiëren. Wat is volgens u een bullshitbaan? Volgens mij, en ook volgens David Graeber, een antropoloog, een schrijver die dat heeft bedacht, is het een baan waarvan iemand zelf vindt dat die eigenlijk overbodig is. Dus het is een baan die eigenlijk niks toevoegt. En misschien een goed voorbeeld, toen ik begon met werken bij een bank, toen zelfs al bij het sollicitatiegesprek zei de manager tegen mij, nou Sophie, als je hier, je kan hier willekeurig een derde van de mensen ontslaan en er verandert helemaal niets hier. En ik dacht, nou, beetje overdreven. En toen zat ik daar een paar maanden en toen dacht ik, nou, ik denk dat hij wel gelijk heeft. Echt waar, ja? Ja. Want er zijn gewoon helemaal mensen die niks zitten te doen? Of? Nou, het is niet dat ze niks zitten te doen. Dus ze zijn wel druk bezig vaak. Heel veel aan het vergaderen, rapporten aan het schrijven, analyses aan het doen. Maar het zijn niet dingen die iets te maken hebben meestal met het daadwerkelijke eindproduct van zo'n bank. En het is ook niet nodig om tot het eindproduct te komen? Nee, Meestal nee. niet. Nee, nee, of waar de klanten echt iets aan hebben. Dus mensen houden zichzelf en elkaar heel veel bezig. Maar als ze er niet zouden zijn, dan zou je het niet merken. Niet zo heel veel nee. En de HR-manager, die horen daarbij. Ik denk altijd dat die heel belangrijk zijn, want die zoeken goede nieuwe mensen. Klopt, maar heel vaak, ik zeg ook niet dat je alle HR-managers zou kunnen ontslaan, maar ik denk wel een groot deel van het werk zou misschien ook wel door anderen kunnen worden opgevangen. Of heel vaak zie je dat je ze wel hebt, maar alsnog dat heel veel externen worden aangetrokken om allerlei... Ja, dat, daar moet je mee stoppen natuurlijk, ja. Ja, als je zelf mensen hebt. Ja. Misschien is dat wel een grotere ziekte, denk ik wel eens. Ja, klopt, maar die hangen ook wel een beetje met elkaar samen. Ja, ja. Denk ik. Ja. Meneer Kleinkrecht, herkent u het beeld dat er veel overbodige banen zijn? Ja, ik vind het een heel fascinerende hypothese van die veel te vroeg verstorpen Graber, overigens. Mm-hmm. Hij is heel jong overleden, recent. Maar hij heeft er wel iets in gang gezet wat mij heel erg aan het denken zet. Het probleem daarbij is, en dat merk ik nu ook in deze discussie zo net, het blijft een tikkeltje vaag wat nou precies een bullshitbaan is. Het zou dus beter uitgewerkt moeten worden binnen een bepaald theoretisch kader. Wat definiëren we als bullshitbaan? En het zou zomaar kunnen dat een behoorlijk percentage van de activiteiten die mensen dagelijks ontplooien inderdaad maatschappelijk heel weinig of niks toevoegen. Dat je dus veel minder werk zou kunnen verrichten zonder dat we echt slechter van worden. Ja, oké, okay, u gelooft er wel in. Dat er veel banen zijn. Er zijn in ieder geval bullshitbanen, daar ben ik overtuigd van. Alleen hij vraagt dan aan die mensen: vindt u zelf dat u een bullshitbaan heeft? Er zijn heel veel mensen die denken, nou, best nog nuttig wat ik doe. Ja. Terwijl het maatschappelijk gezien wellicht helemaal niks toevoegt. Kijk, maar ik heb bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te noemen, ik zie in mijn krant, een kwaliteitskrant, iedere week een advertentie van cursus daytrading. Je kunt mensen adverteren daar dat je... Als het ware, u zit in het gebouw van de Tweede Kamer, daarom gaat er nu een bel, maar dat praat er rustig door. Ja. Dat je een cursus kunt volgen, hoe kun je daytraden? Wat doet een daytrader, een daghandelaar? Ah. Die koopt in de ochtend op de beurs aandelen en probeert die in de loop van de dag weer winstgevend te verkopen. En dan vraag je af, ja, er zijn kennelijk, als er voortdurend geadverteerd wordt, iedere week, een jaar lang, twee jaar lang, dan moet dus ergens een markt zijn om mensen te winnen die die cursus doen. Vermoedelijk hebben we al honderden of duizenden mensen die cursus gevolgd. Ja. Want die zitten allemaal te daytraden. Aandelen in de ochtend verkopen, in de middag kopen en in de middag verkopen. Niemand heeft er iets aan, winstje. Alleen maar dat ze er winst mee maken. Dat is het enige wat je eraan hebt. Het kan zijn dat als je geluk hebt, maak je winst. De theorie voorspelt door iets dat je gemiddeld op nul uitkomt. Of zelfs nog negatief, want je hebt ook nog de kosten van de handel. Dus uiteindelijk levert het niks op. Maar er zijn duizenden mensen mee bezig. En als die mensen nou ergens nuttig werk zouden doen, software programmeren of vuilnis afhalen of verplegen of weet ik wat, dan deden ze nog iets waar we iets aan hebben. Ja, maar dat is niet zo. Mevrouw van Gool, uit onderzoek van de WRR blijkt dat 95% van de Nederlanders zijn eigen werk wel zinnig of belangrijk vindt. Maar 5% zegt van, nou, ik weet niet of het belangrijk is. Dat is heel wat minder dan die 1/3 van u. Klopt, ja. Komt ook niet overeen met de berichten die ik van mensen krijg die zich allemaal herkennen. Mensen zullen het ook niet altijd meteen toegeven. Nee, dat ook. En ik denk ook, er zijn natuurlijk een heleboel banen die niet 100% bullshit zijn, maar wel misschien voor de helft of voor een derde, dat je denkt, nou, dit zou eigenlijk wel wat minder kunnen. Ja, maar u zei net, de definitie is wat mensen zelf zeggen. Ja. Dan is het niet zo'n groot aantal. Nee, klopt. Nee, oké, dat bent u met me eens. Toch zegt u dat je kunt die banen schrappen en dan kun je dat geld of die mensen gebruiken voor de tekorten in de zorg en in het onderwijs. Ja, klopt. En dat heeft ook veel met geld te maken natuurlijk. Er zijn heel veel mensen met bullshitbanen die best wel heel goed betaald krijgen. Bijvoorbeeld bij banken, bij heel veel grote organisaties. Of daytraders, die zullen ook wel goed verdienen misschien. Daytraders, ik denk dat die hun eigen werk nog wel nuttig zullen vinden, want daarom doen ze het ook. Ze doen het alleen om geld te verdienen. Ja, precies. maar het hoeft maatschappelijk geen enkel nut te hebben. Wat is het nut dat er een aandeel in de ochtend gekocht en in de middag verkocht wordt? Nee, maar goed, dan vind je in ieder geval zelf nog dat het nut heeft, ook al is het alleen maar omdat je er geld mee verdient. Maar krijg je die mensen zo gek of zo ver, misschien niet gek, maar ver, dat ze in de zorg of in het onderwijs gaan? Nou, ik denk wel, als we meer gaan betalen naar maatschappelijke waarden, want je ziet dus die banen in de zorg, in het onderwijs, dat die absoluut geen bullshit zijn, dat we die heel hard nodig hebben, dat er hele grote tekorten zijn, en dat die eigenlijk de correlatie tussen salaris en hoeveelheid bullshit is eigenlijk precies omgekeerd. Dus hoe minder bullshit, hoe lager je salaris. Ja, dat is natuurlijk raar, want er zijn mensen die aan de top staan van een bedrijf die een hele grote verantwoordelijkheid dragen, die ontzettend belangrijke beslissingen nemen de hele dag en die terecht veel geld verdienen. Ja, maar hoeveel geld mag dat zijn? Is het nodig dat zij 200 keer zoveel verdienen als daar ze kan moeten je over discussiëren? Of 20 keer, of 10 keer? Maar de suggestie dat je hoe meer je verdient, hoe onzinniger het is, dat lijkt me niet terecht. Nou, in een heleboel gevallen. Als je kijkt naar beroepen die we echt niet kunnen missen. Zoals meneer ook zegt, vuilnismannen, verpleegkundigen, leraren, kinderopvang. Nou, dat zijn allemaal beroepen die echt laag zitten qua salaris. En een aantal van de beroepen die we in het begin noemden. Communicatiemanager, HR, headhunter, et cetera. Ja. Echt hele hoogbetaalde beroepen. Dus zegt u, ga de mensen in de zorg en in het onderwijs beter betalen? Ja. Want dan worden die banen aantrekkelijk en dan gaan die bullshitbanen vanzelf verdwijnen? Nou, ik denk niet dat ze gelijk vanzelf verdwijnen. Maar misschien kun je wel mensen verleiden om hun bullshitbaan op te zeggen en iets nuttigs te gaan doen. Is ook bekend waarom ze er überhaupt zijn. De bullshitbanen. Yeah. Ja, er zijn een aantal theorieën over. Het heeft ook met macht te maken. Dus je ziet in veel grote organisaties dat je salaris en je aanzien ook stijgt hoe meer mensen je onder je hebt. Dus mensen bouwen ook een beetje hun eigen koninkrijk, zeg maar. Dus het is ook heel aantrekkelijk om steeds maar weer nieuw werk te bedenken en nieuwe mensen aan te nemen, want daar word je zelf belangrijker van. En dus zegt u betaald... Bekend verschijnsel dat bijvoorbeeld hoofden van diensten in grote conglomeraten, dat die voortdurend zeuren om meer budget en meer personeel. Want hoe meer mensen jij onder je hebt, hoe hoger je positie in de piekorde van de organisatie. Ja, en daar hebben bedrijven dus altijd te veel spek of te veel vet op te botten, zitten. Ik denk echt, helpt het volgens u om mensen in de zorg en het onderwijs beter te gaan betalen? Krijgen we dan minder bullshitbaan uiteindelijk? Dat weet ik niet, dat laatste. Maar het is wel goed om ze beter te betalen. Want de economische theorie, heel elementair, zegt gewoon, als er meer vraag is dan aanbod, dan zou de prijs omhoog moeten om meer aanbod uit te lokken, als het ware. En dat zou ook zeker kunnen. Ja, maar verwacht u dan dat die daytrader ineens voor de klas staat? Dat is nog maar de vraag. Dat hangt vanaf hoe lang die nodig heeft om door te hebben dat het niks oplevert, dat daytraden. Want theoretisch kan die eigenlijk de markt niet verslaan. Maar... Maar hoe kan je het anders sturen als samenleving? Hoe kan je ervoor zorgen dat er meer zinnige banen worden vervuld en minder bullshitbanen? Ja, kijk, als je bijvoorbeeld denkt aan dat zinloze gespeculeer in de financiële sector, dan zou je bijvoorbeeld met een hele kleine belasting, zo'n antispeculatiebelasting op de omzet, al heel wat tot stand kunnen brengen. Als je bijvoorbeeld zegt, iedere keer als een aandeel gekocht of verkocht wordt, doet dat maar 0,2-0,5% zowat in die orde van grootte belasting op. Dan neemt het net een beetje die winst weg van die daytrader. Maar dan moet je dus eerst vaststellen, wat is een bullshitbaan, in dit geval een daytrader, en die ga je dan belasten? En die zou je dan op een bepaalde manier kunnen belasten, ja. Dat is één mogelijkheid. In andere sectoren heb je wellicht andere. Je kunt er niks aan doen als een topmanager in zijn narcisme een enorme hoofdhouding opbouwt en denkt, hoe meer mensen om me heen, hoe prestigieuzer mijn baan en dat soort dingen. No? Ja. Mevrouw van Gool, zijn er meer middelen? Wat kunnen we meer... Ik hoor dus kennelijk dat in de wetenschap men het erover eens is dat er heel veel van dit soort banen zijn. Ja. Wat kunnen we nog meer tegen doen? Het basisinkomen wordt ook genoemd als een van de oplossingen. Ja. Omdat je daarmee ook een beetje losmaakt dat mensen zo hun identiteit verbinden aan het werk. En ook die daytrader die verdient hartstikke goed. Die gaat niet met een basisinkomen. Is nooit een heel hoog inkomen, denk ik dan. Want het is een basis. Weet je niet. Ja, maar misschien iemand die de hele dag bij een receptie zit waar nooit iemand langskomt. Ook een voorbeeld van een bullshitbaan. Die verdient ook misschien niet heel wat. Die zijn toch allemaal wegbezuinigd? Bestaat nog steeds. Lees echt het boek Bullshit Jobs. Staat vol met dit soort hele interessante verhalen van echte mensen. Die verdient misschien helemaal niet waanzinnig veel, maar moet daar wel de hele tijd zitten. Nou, en die kiest misschien voor een basisinkomen, zegt u. En kan dan nuttigere dingen gaan doen voor de maatschappij, vrijwilligerswerk, kunst of iets anders. Het basisinkomen is nog het nodige op te merken. Want als je dat in iedereen wilt uitkeren, dan kan het alleen maar erg laag zijn. Want anders red je de financiering niet. Dan moet je de mensen 500 of 600 euro geven, zoals recent bij een veldexperiment in Finland. Maar heeft u dan nog een andere manier niet om het aantal bullshitbanen terug te dringen? Belasting heeft het wel genoemd. Ja, bijvoorbeeld belastingen op omzet van speculatie. Dat is eentje. Als we dat een keer zouden doen, dat schaft al een heleboel banen af. Ja. Het afschaffen van al die Engelse benamingen misschien helpt ook. Dat zou ook nog kunnen helpen. Ja. Daytraders mogen we niet meer zeggen. Bullshitbanen mogen we niet meer zeggen. Daghandelaren. Ja, oké. Okay. Ja. U vindt het ook een groot probleem, meneer Kleinknecht. Het kan echt minder. Jazeker. Dat hoort echt serieus onderzocht. Wat Kruijper doet, is een eerste aanzet om überhaupt het probleem maar op de kaart te zetten. Dat is een verdienst. Maar het hoort nu gewoon goed uitgewerkt dat we eerst maar conceptueel duidelijker hebben wat is nou bullshit, een bullshitbaan. Ja. En wellicht komt eruit dat we 20%, 30%, 40% van wat dagelijks gebeurt, helemaal dat soort werk helemaal niet nodig hebben. Ja, zou kunnen. Maar dan wil ik mijn 25-urige werkweek kunnen volstaan. Ja, mevrouw Van Gool, dit gaat echt veranderen als ik het zo hoor. Ik hoop het, ja. Ja, dat is dan uw doel bereikt. Ja. Econoom Sophie Van Gool en emeritus hoogleraar economie Alfred Kleinknecht. Bedankt voor dit gesprek en ook meneer Veling, dank voor uw bijdrage. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Voor miljoenen Britten dreigt er een winter van ontberingen. Valt die nog te voorkomen? 8:30 langs Lijn en Omstreken met erin onder andere te gast muzikant en schrijver Frans Pollers. Fijne avond. NPO Radio 1.